प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कमल उतरी है तू आसमान से, तुझसा जमीन पे कहां। मेरे ख्वाबों की मैं तेरा शाह जहां। सलामत प्यार सलामत, तेरी बात प्यार रहे।